Sport Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 20 lipca, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Alerty MGW przed wieczornymi burzami mogą być niebezpieczne. Strażacy walczą z pożarem hali z chemikaliami w podwarszawskim Suchaczewie. Po wakacjach nowy przedmiot w szkołach, edukacja zdrowotna. Ona w jakimś stopniu zastępuje wychowanie do życia w rodzinie. Gwałtowne burze pojawią się na wschodzie Polski, ostrzega Instytut Meteorologii. Może być niebezpiecznie. Na wschodzie i północnym wschodzie burze. I właśnie dla tego regionu obowiązuje do wieczora, do godziny 21, ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 30 litrów na metr kwadratowy, a porywy wiatru do 65 km na godzinę. Jak dodaje synoptyk IMGW Agnieszka Harasimowicz, poza wschodem kraju wieczór będzie w miarę pogodny i ciepły. Nikt nie ucierpiał w pożarze hali firmy chemicznej w podwarszawskim Suchaczewie. Z ogniem walczy 9 zastępów strażaków. Zakład położony jest z dala od budynków mieszkalnych, mówi Patryk Boguś ze Straży Pożarnej. Aktualnie zagrożenia dla ludzi nie ma. Niemniej jednak spodziewamy się na miejscu grupy chemicznej z Warszawy, która dokona dokładnych pomiarów i sprecyzuje, jaką mamy sytuację. Informacje o pożarze Straż Pożarna otrzymała po 14. Papież potępił atak Izraela na kościół katolicki w Strefie Gazy i zaapelował o pokój. Leon XIV podkreślił w Castel Gandolfo, że wakacje są okazją do refleksji i przestrzegł przed eskalacją działań wojennych. Leon XIV mówił, że wakacje to czas odpoczynku i zwolnienia tempa życia, a także okazja do refleksji. Papież, odpowiadając na pytania dziennikarzy, powiedział, że trzeba modlić się o pokój i przekonywać walczące strony do podjęcia negocjacji, dialogu i zawieszenia broni. Wskazał, że obecnie toczy się zbyt wiele wojen i świat już tego nie wytrzymuje. Wspomniał też o swojej rozmowie telefonicznej z premierem Netanyahu o ataku izraelskiego wojska na katolicki kościół w Gazie. Ujawnił, że nalegał na konieczność ochrony miejsc świętych wszystkich religii, a także porzucenia nienawiści i przemocy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Co najmniej 3 ofiary pożaru promu u wybrzeży indonezyjskiej wyspy Celebes Północny. Marynarka wojenna, ratownicy i rybacy ewakuowali ze statku 280 osób. Prom Barcelona płynął z wyspy Talaud do stolicy prowincji Manado. Około południa lokalnego czasu stanął w płomieniach. Wielu pasażerów w panice skakało do morza. Indonezyjskie służby badają przyczynę wybuchu ognia. Po wakacjach uczniowie będą mieli mniej religii, za to więcej będą uczyć się o zdrowiu. Do szkół wchodzi nowy przedmiot nieobowiązkowy edukacja zdrowotna. Wiceministra edukacji Izabela Zienka przekonuje, że warto zapisać dzieci na takie lekcje. 11 bloków uczących na temat rozwoju człowieka, tego fizycznego, ale także tego psychofizycznego, psychospołecznego, profilaktyka, więc ja bardzo gorąco zachęcam rodziców, aby zapisywali dzieci na edukację zdrowotną. Ona w jakimś stopniu zastępuje wychowanie do życia w rodzinie. Ponadto z liceów i techników od września zniknie przedmiot historia i teraźniejszość, zastąpi go edukacja obywatelska. Klimat. Najlepsza jakość powietrza bardzo dobra jest w Warszawie, Gdyni, Malborku, Olsztynie i Legionowie. Poza tym dobra, a w Legnicy, Jeleniej Górze i Czerniawie umiarkowana. 52% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi wzrostami stanów wody w północno-wschodniej części kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie upalny, 26 stopni na Suwalszczyźnie, 30 w centrum, do 32 na południu Polski. Przelotny deszcz prognozowany jest na popołudniu, na zachodzie i południowym zachodzie mogą wystąpić też burze. Zapraszamy do reklamy.

Tak, było potrącenie samochodem. Został ukarany chyba Ineosu kierowca, dyrektor sportowy. No niestety, tak to jest na tych przełęczach, że tam jest szaleństwo po prostu. Alaphilippe po prostu, wiesz dlaczego on wyrwał jej tę tekturę? Nie. Bo chciał sobie ją wsadzić pod koszulkę, bo nie dostarczono mu kurtki na zjazd, więc żeby się nie wychłodzić, tak w dawnych czasach wsadzano sobie gazety. Jeśli chodzi o motocyklistów, tak, pamiętam ten temat, bo kiedyś miałem skuter i koledzy motocykliści mówili mi, że jak będzie za bardzo wiało, to żebym sobie tekturę podłożył pod kurtkę, tak, bo nie miałem takiej profesjonalnej. Tak. No dobrze, liderem pozostaje Tadej Pogacar, w zasadzie no, mówi się, że już rozstrzygnięty ten wyścig, ale jeszcze jest kilka etapów, 4 minuty 13 sekund przewagi nad Jonasem Vingegaardem. Co ciekawe, dzisiaj Vingegaard i Lipowicz, trzeci w generalce, leżeli w kraksie. No i Tadej Pogacar dostał na radiu sygnał, aby przytrzymać trochę peleton, aby zwolnić, aby mogli ci, co leżeli w kraksie, dogonić grupę zasadniczą. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o Tour de France, bo będziemy w trzeciej stronie medalu mówić, co się działo do tej pory. No prawda? Tak, podsumujemy oczywiście Henryk Sytner. Tak. A tymczasem, uwaga, dziś godzinę temu zakończył się w Lądku Zdroju Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich. Z nami na antenie jest Piotr Herzog, znany już z trójkowej anteny, jeden z najszybszych ludzi na świecie, jeśli chodzi o bieganie bardzo wysokogórskie, ale tutaj w roli nie uczestnika, a organizatora. Witaj, Piotrze. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Na gorąco prosimy o kilka słów podsumowania. Wczoraj słuchaliśmy w serwisach sportowych, że wspaniały festiwal, znów kilka tysięcy uczestników. Rekordy tras, ta najdłuższa 240 kilometrów, niebywałe. Tak. Dosłownie kilkadziesiąt minut temu zakończyliśmy festiwal, to już był 13 festiwal tutaj organizowany w Lądku Zdroju na ziemi kłodzkiej i no cieszymy się, że się udało wszystko. Tak przynajmniej z ust uczestników słyszeliśmy. Było 10 tras, tak jak wspomniałeś, kilka rekordów, spotkania, ponad 300 kilometrów wyznakowanych tras gdzieś tam po lasach, dlatego cała ta rzesza ludzi się od czwartku w zasadzie gdzieś tutaj ścigała po lasach, dlatego jesteśmy szczęśliwi, że wszyscy zdrowo dotarli tutaj na metę. I się chyba wszystko udało. Opowiadałeś, że mocno weryfikująca pogoda na początku. Pierwsza doba dla tych zawodników, pierwsza noc dla zawodników, którzy biegli ten najdłuższy dystans 240 km. Deszczowa, potem trochę cieplej, no ale nie było łatwo ukończyć. Tak, no na pewno, no już sam dystans 240 km po terenie, po górach z przewyższeniami, no to już jest naprawdę poważne wyzwanie i to nie tylko dla tych, którzy są zawodowcami, ale szczególnie dla tych, którzy amatorsko podchodzą do takich dystansów. Było bardzo deszczowo, mokro i jednak ciężko, natomiast później wyszło to słońce, które chyba jeszcze trudniej było dla tych zawodników i było trudniejsze. No i w zasadzie około 40% tylko na tej najdłuższej trasie dobiegło do mety w czasie. Natomiast na tych krótszych dystansach, no to już prawie, że pełne mieliśmy frekwencje od startu do mety. 5000 osób na listach startowych? Tak. To było 10 biegów, no jeszcze były biegi dla dzieci. Dzisiaj to też niesamowicie, bo ten dzień był poświęcony właśnie dzieciakom z Piszkowic, bo tam zawsze zbieramy pieniądze dla nich. Ten bieg niedzielny, 10-kilometrowy jest, zachęcamy dla wszystkich i celebrujemy, cieszymy się tym bieganiem, ale jednocześnie pamiętamy o tych, co potrzebują tą pomoc. Dzisiaj były właśnie te biegi dziecięce, spotkania, teatrzyki. Piękny, fajny dzień. Udało się także zasilić konto właśnie Piszkowic i to podwójnie cieszę. Piotrze, bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze wrócimy do tematu Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich w Lądku Zdroju, bo wiadomo, Lądek w silnej potrzebie po ubiegłorocznej powodzi. Piotr Herzog, organizator tego fantastycznego festiwalu, był z nami w trzeciej stronie medalu. Bardzo ci, Piotrze, dziękujemy. Dziękuję również. I gratulujemy organizacji. A za chwilę pobiegamy po Warszawie z okazji biegu Powstania Warszawskiego. Już mamy gościa w tej chwili. Dzień witam. Dobry. Bartek Stepień z Aktywnej Warszawy. Kiedy? 26 lipca. Tak, równo za tydzień będziemy już gotowi na przyjęcie biegaczy. Nie możemy się doczekać, bo bieg Powstania to niezwykłe wydarzenie. Nie tylko sportowe, ale przede wszystkim patriotyczne, podniosłe wydarzenie, które musi przeżyć każda osoba, która kocha Warszawę, która odczuwa potrzebę pielęgnowania historii Warszawy i chce tego dnia oddać hołd powstańcom warszawskim. Za chwilę o tym wszystkim opowiemy. Dwadzieścia dwa, siedem trójek, państwo do nas dzwonią. Ja chciałem nawiązać do meczy naszych siatkarzy. Otóż mecze obydwa były do wygrania i wiem, że gdyby nie było takiej rotacji, to nasi zawodnicy, nasi chłopcy te mecze by wygrali z Kubą i z Bułgarią. Tu nie przegrali zawodnicy, tylko przegrał trener, ale nie mam do niego żadnego żalu jako kibic, ponieważ wiem, że on robił tą rotację w czasie tych rozgrywek celowo, żeby dobrać odpowiednią kadrę na Mistrzostwa Świata. I pamiętajmy, że Mistrzostwa Świata to jedno, a tak naprawdę nadrzędnym celem jest zdobycie złota olimpijskiego za 3 lata już tak, w Los Angeles, tak. Więc jeśli budujemy nową drużynę, a jest to nowa drużyna, to rotujemy właśnie teraz, żeby ta drużyna po prostu się cementowała na Los Angeles. Pamiętajmy, że w kadrze są nowe twarze i trzeba przyznać, że radzą sobie naprawdę bardzo dobrze. Tak, Maksymilian Graniczny urodził się 7 lipca tego samego dnia co ja, no ale jest troszeczkę młodszy, 20 lat w tej chwili, więc brawo, wczoraj cały mecz, no i radzi sobie naprawdę wspaniale. 22-7 trójek, to jest numer, pod którym teraz będziemy odbierać od Państwa telefony, od Państwa, którzy chcieliby jeszcze rzutem na taśmę zdobyć pakiet na bieg Powstania Warszawskiego. Jeszcze mamy kilka takich pakietów do rozdania. Dwie dwójki, 7 trójek. Tak, proszę dzwonić do Eli Różyckiej, wszystko Państwu powie, przekaże informacje, jakich danych potrzebujemy. A teraz właśnie rozmawiamy o biegu. Bartek Stępień z Aktywnej Warszawy. Rozmawiamy bieg Powstania Warszawskiego, 26 lipca. Piękne wydarzenie. Środek triady biegowej, 3 maja, bieg Powstania Warszawskiego i oczywiście bieg Niepodległości, no ale teraz wakacje, zbliżamy się do rocznicy, do 1 sierpnia, więc biegamy z myślą o powstańcach, o mieszkańcach Warszawy. Upamiętniamy ich właśnie przez aktywność fizyczną. Co dobrego, bo szykuje się coś nowego, jakieś aktualizacje, świeże informacje? Zawsze podczas tego biegu szykujemy jakieś nowości, bo dbamy o to jak nasze dziecko. Bo to są wspaniałe biegi, wspaniałe wydarzenia. Zawsze dbamy o element patriotyczny. Zależy nam na tym, by byli z nami rekonstruktorzy, którzy chociaż symbolicznie przeniosą nas w czasy danej epoki. Podczas biegu powstania pojawiają się również pieśni patriotyczne, rozpalone są znicze, które tworzą tak zwaną aleję pamięci. Wydarzenie rozgrywane jest w porze wieczornej, w zasadzie też już nocnej, gdyż biegacze startują najpierw o 20:30, a następnie o 21:10. Wszystko to... Bo dwa dystanse są. Dwa dystanse, 5 i 10 kilometrów. I wszystko to sprawia, że wydarzenie to jest niezwykle podniosłe i ma niezapomniany przebieg. Jak wiedzie trasa? Bo ja mam przed oczami pewne miejsca, które mi się jednoznacznie kojarzą z Powstaniem Warszawskim. No i ciekawy jestem, czy moje wyobrażenie pokryje się z wizją organizatorów i projektantów trasy. Oba dystanse startują przy pomniku Powstania Warszawskiego, zarówno 5, jak i 10 kilometrów. Oba też dystanse... Czyli mają Nowe Miasto. Tak, tak. Mhm. I oba dystanse mają metę przy Stadionie Polonii, przy ulicy Konwiktorskiej, czyli w miejscu, gdzie przebiegał front. Trasa jest wypełniona miejscami, które będą przypominały o tych trudnych dniach i bohaterskiej obronie stolicy. Trasa będzie przebiegała między innymi ulicą Andersa, która została częściowo zniszczona podczas Powstania Warszawskiego, czy też ulicą Zakroczymską, gdzie 30 sierpnia 1944 roku swoje życie oddało 32 żołnierzy podczas bohaterskiej obrony Starego Miasta. Ale takich miejsc i nawiązań jest oczywiście więcej, a głównymi bohaterami tego wydarzenia są powstańcy Warszawy, którzy pozdrawiają biegaczy na starcie. I to jest taka chwila, o której nawet jak teraz opowiadam, to czuję po prostu ciarki, a tysiące biegaczy, którzy mogą starają się nawiązać kontakt wzrokowy z powstańcem, przeżywają to też bardzo mocno. Jak wygląda sytuacja z zapisami? W tej chwili zapisy na 5 km już dostępne nie są. W piątek wieczorem wyczerpał się limit, natomiast wciąż możecie zapisywać się na dystans 10 km. W jaki sposób można to zrobić? Polecam stronę internetową. biegpowstaniewarszawskiego.pl. Tam znajdziecie odnośnik do formularza zgłoszeniowego. Jest on prosty, intuicyjny. Zapis nie zabierze więcej niż kilka minut. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby oczywiście udział w biegu opłacić. Mhm. Jak się odbiera pakiety? Jak to później wygląda organizacyjnie? Odbiór pakietów możliwy będzie od czwartku. Biuro zawodu znajdować się będzie na Stadionie Polonii, czyli to jest ośrodek Polonii Aktywnej Warszawy. Zachęcam do wcześniejszego odbioru pakietów i nie czekać na piątek czy absolutnie na sobotę, gdzie zgodnie z regulaminem będą biegacze mogli odbierać tylko z Warszawy. Tak więc im wcześniej to zrobicie, tym lepiej. No właśnie, biegacze nie tylko z Warszawy. Skąd ludzie przyjeżdżają, aby uczestniczyć w biegu Powstania Warszawskiego? O ile bieg Powstania Warszawskiego jest takim najbardziej warszawskim z całej triady, to faktycznie przyjeżdżają tu biegacze z całej Polski. biegaczy, którzy uprawiają tak zwaną turystykę biegową, gdyż można połączyć kilka elementów. Czas spędzony z rodziną, odwiedziny miasta, tym bardziej miasta, które znajdować się będzie w przeddniu obchodów 81. rocznicy wybuchu powstania, i wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu sportowym, no i sprawdzić się, jak tam forma, czy poszło do góry, czy jak zwykle asekuracyjnie, tym razem pobiegłem start rekreacyjnie. Dlaczego? Tak, dlatego taki wynik. Tak. No tak, ale to jest, tam zapytam o wymiar sportowy. Czy te trasy są homologowane? Tam są jakieś rekordy trasy? Czy przyjeżdżają zawodnicy bić tutaj rekordy? Czy tak naprawdę ważny jest udział tym razem? Trasa każdorazowa jest atestowana i oczywiście będą z nami zawodnicy, którzy będą bili się o pierwsze miejsca. Mariusz Giżyński jest zawsze takim biegaczem, który bieg Powstania Warszawskiego sobie upodobał, i wspaniale. Dziękuję, Mariusz, że jesteś zazwyczaj z nami. Każdy toczy tam walkę z samym sobą. Ten bieg nie jest łatwy. Nie jest łatwy ze względu na temperatury. Okej, rozumiem, że to lato jest takie umiarkowane, natomiast zazwyczaj jest tak, że ten ostatnia sobota lipca jest bardzo duszna. Często temu wydarzeniu towarzyszą jeszcze wyładowania atmosferyczne, i ci biegacze, którzy w drugiej części trasy muszą jeszcze pokonać odcinki, które sprawiają, że muszą trochę pobiec pod górę, dobiegają do mety wyczerpani. Tak więc my też jako organizatorzy musimy baczną uwagę zwracać na zdrowie wszystkich i od razu reagować, gdy widzimy, że ktoś nie jest w najlepszej dyspozycji na ostatnich metrach. No dobrze, ale życzymy wszystkim przede wszystkim uśmiechu na mecie, tego spełnienia takiego poczucia, to co powiedziałeś, Bartku, wręcz patriotycznego, takiego obowiązku oddania hołdu powstańcom, mieszkańcom Warszawy, którzy w 1944 roku oddali swoje życie za ojczyznę. Tak, to jest najważniejszy element tego wieczoru. Tak, jeszcze chciałem powiedzieć, żeby państwo się zapisywali na 10 kilometrów, bo jeszcze można, prawda? Jeszcze można na 10 kilometrów. Zapisy na 5 kilometrów zostały już zakończone. Mhm. Mamy jeszcze, Elu, tak zapytam się. Jeszcze jeden, także kto chętny, bardzo proszę dzwonić. 22 7 3. Bartek Stępień z Aktywnej Warszawy, organizator biegu Powstania Warszawskiego, był z nami. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, natomiast to oczywiście nie tylko ja, ale Aktywna Warszawa i Fundacja Maraton Warszawski. Dziękuję wszystkim zaangażowanym i wykonującym tak ciężką pracę. No właśnie, my będziemy oczywiście za tydzień na biegu, więc będziemy trzymać rękę na pulsie. Do zobaczenia. Na największym skateparku w Gdańsku, w Jarze Wilanowskim, odbyły się finały deskorolkowych Mistrzostw Polski w kategorii Bowl. Mimo kapryśnej pogody udało się rozegrać finały kategorii Girls U16 oraz Open. O deszczowej rywalizacji opowiedzieli uczestnicy oraz trener reprezentacji Polski w kategorii Bowl Mateusz Kałużny, a na miejscu był Łukasz Firchał. Mistrzostw deskorolkowych Polski w kategorii Bowl ląduje Dymnicki Krzysztof! Na szybko ze mną złapany po Mistrzostwie Polski w bowlu Krzysztof Dymnicki, ksywa Krzysiek Demolka, trener zadowolony. Jak z twojej perspektywy wyglądał ten start? No, nie miałem czystego przejazdu niestety, ale zrobiłem co mogłem, pojechałem jak najlepiej, no i udało się. Co planowałeś zrobić takiego ekstra tutaj? Co jest twoim najlepszym trikiem? Zrobiłem tej rotacji 540, to jest ten trik opisowy. A założenia jakie miałeś przed startem? Że zrobię czysty przejazd, ale niestety się nie udało, no i tak się udało. Kałużny Mateusz, trener kadry Bowl. Myślę, że impreza była mocna, wszyscy tutaj dawali z siebie wszystko, pogoda próbowała nam to na maksa utrudnić, co też na pewno wpływało na jakieś samopoczucie zawodników, ale było naprawdę dobre show, bardzo zróżnicowany poziom i różne style jazdy, dzięki temu jakby było to naprawdę, naprawdę widowiskowe show. Daniel Leśniak, bajkowy, jak zadowolenie po finałach Mistrzostw w bowlu? Bardzo się nie spodziewałem drugiego miejsca i utrzymałem tytuł wicemistrza Polski z poprzedniego roku, więc wrażenia jak najbardziej na plus, ale to było totalne zaskoczenie, bo siedziałem, myślałem, że nie zajmę podium, a tu proszę, było. Wszystko zrobiłeś to, co zamierzałeś? Swój drugi przejazd miałem bezbłędny i chyba on grał główną rolę i sędziowie wzięli go najbardziej pod uwagę, więc pomiędzy lekkimi mrzawkami akurat udało się dobrze pojechać i całe zawody na szczęście zakończyły się dobrze. Dobrze się tutaj wszystko zgrało, można powiedzieć. Jakub Laube, U16. Powiedz mi, jak poszedł ci start w finałach Mistrzostw Polski? Dobrze było. Jeden z przejazd z czterech siadł dobrze. Jestem z siebie zadowolony i myślę, że moja misja została wykonana. A co wykręciłeś? Wykręciłem na pewno jednego strefisza, 3-6. Ale jupa, takiego sobie, ale myślę, że to są wystarczające triki, żeby jakoś dobrze wypaść. A jak na tle rywali? Na tle rywali stoi mi dobry przeciwnik Rychu, Sulima. I myślę, że tu będzie ostra rywalizacja. Dobrze, to łapiemy Rycha, Rychu, Sulima. Powiedz, jak z twojej perspektywy to wyglądało? Też bardzo dobrze, też siadł czysty przejazd z big spinem, z alejupem. Moje wszystkie najlepsze triki siadły, jestem bardzo zadowolony, ale tak jak Jakub mówił, będzie dobra rywalizacja. Zacząłbym w ogóle od kategorii U16, bo tam dwóch naszych kadrowiczów weszło na podium, skoczyło tak naprawdę Rysiek Sulima, tutaj lokalny wymiatacz, lokalny skate. Pierwsze miejsce, drugie miejsce jako Plaube, który jeździ bardzo, bardzo energicznie. Jestem bardzo ciekaw, jak się będzie dalej rozwijał. Na trzecim miejscu Kuba Lewczak, który już ma jakby dużo większe doświadczenie niż reszta chłopaków, ale też trochę bardziej może poszedł w stronę streetu, też pokazał dużo. Trudno było dokonać oceny? Myślę, że bardzo, bardzo ciężko. Właśnie z tego względu, że te style są dosyć mocno zróżnicowane. Park jest też dosyć ciasny i szybki, więc to pozwala na wrzucanie naprawdę dużej ilości numerów, trików i przez to gdzieś tam to ocenianie jest naprawdę skomplikowane. Dziewczyny też super jeździły, super pokazały, że potrafią jeździć, że nie ma żadnego tutaj jakby wstydu, jest bardzo dobry poziom, jest dobra prędkość, są loty, są skomplikowane triki, jest dobrze. No i kategoria Open mocno, mocno zróżnicowana, chłopacy z całej Polski w różnym wieku, od powiedzmy tam 16 czy 17 roku życia do tam nawet 30 roku życia. Czyli nadzieje na przyszłość widzimy w jakich barwach? No myślę, że w naszych polskich barwach. No zobaczymy, co będzie dalej, ale mamy tutaj parę osób, które myślę, że będą w stanie w przyszłości powalczyć, jeśli będą dalej szli w tym kierunku, w którym idą, to na pewno można się spodziewać czegoś dobrego. A materiał przygotował Łukasz Firchał. No to jest sport olimpijski, pamiętajmy, deska na skateboarding jest w programie igrzysk, także kto wie, kto wie. 24 minuty do godziny 19. Szybka informacja. Dominika Włodarczyk z teamu UAE i team ADQ wygrała kolarski wyścig La Picto Charentes we Francji i to jednodniówka. Pięknie. No a teraz podsumowanie tygodnia w Tour de France. Oczywiście Henryk Sytner. Dziesiąty etap Wielkiej Pętli kończył się w niecodziennym miejscu na wygasłym wulkanie w Masywie Centralnym. Kolarze mieli do przejechania 165 km. Pierwszy górski etap miał niecodzienny przebieg. Po starcie utworzyła się stopniowo ucieczka z udziałem 29 kolarzy, ale kolejne wspinaczki eliminowały z czołówki słabszych zawodników. Na 3-kilometrowym podjeździe do mety w czołówce zostało już tylko 5 kolarzy. Najlepszą kondycją popisał się 32-letni Simon Yates, który finiszował samotnie, odnosząc trzecie zwycięstwo etapowe w Tour de France, ale pierwsze po 6-letniej przerwie. Żółtą koszulkę lidera zdobył Irlandczyk Ben Healy, prowadząc w końcówce ucieczkę przez kilka kilometrów. Tadej Pogacar stracił 29 sekund i przodownictwo w wyścigu. 11 etap zaczynał się i kończył w Toulouse. Najszybciej na mecie zameldował się Norweg Jonas Abrahamsen, który wyprzedził na finiszu towarzysza ucieczki Szwajcara Mauro Schmida. Trzeci ze stratą 7 sekund był Holender Mathieu van der Poel. 4 km przed metą alarm. Przewrócił się jadący w grupie faworytów w wyścigu Tadej Pogacar. Szybko jednak po założeniu łańcucha wsiadł na rower, ale stracił około 20 sekund do jadącej z nim grupy. Rywale zachowali się jednak fair i poczekali na Słoweńca, demonstrując prawdziwie sportowy gest. W czwartek obserwowaliśmy pierwszy odcinek w Pirenejach, który kończył się 13,5-kilometrowym podjazdem do stacji narciarskiej Hautacam. Jak było do przewidzenia, peleton szybko podzielił się na wiele grup i co ciekawe, z przodu jechali kolarze mający spore straty. Jednym z nich był Bruno Armirail, który zdecydował się na samotną ucieczkę i zyskiwał coraz większą przewagę. 12 km przed metą Pogacar uznał, że skończyły się żarty i uciekł innym zawodnikom. Przed sobą miał już tylko Admiraila, którego minął dość szybko i systematycznie powiększał przewagę. Za nim jechała już tylko czwórka zawodników. Słoweniec zdecydowanie wygrał etap i ponownie został liderem, a nagrody wręczał mu na podium prezydent Francji Emmanuel Macron. W piątek kolarze rywalizowali w górskiej jeździe indywidualnej na czas. To była druga czasówka w tegorocznym wyścigu, bardzo wyczerpująca, bo większość trasy pod górę z 8-kilometrowym podjazdem o nachyleniu 7,9%. Kto wygrał? Oczywiście Pogacar i było to czwarte etapowe zwycięstwo Słoweńca w obecnej edycji wyścigu. Wyprzedził wicelidera klasyfikacji łącznej, Duńczyka Jonasa Vingegaarda o 36 sekund i miał nad nim 4 minuty i 7 sekund przewagi. Pogacar na piątkowy etap, w przeciwieństwie do kilku wielkich rywali, wybrał zwykły rower szosowy, a nie specjalny do jazdy na czas. I jak się okazało, to był świetny wybór. Wiele emocji dostarczył także kolejny etap w Pirenejach. Holender Timen Arensman, jako jedyny z 16 kolarzy uczestniczących w długiej ucieczce, obronił się przed pościgiem i na mecie finiszował z ponadminutową przewagą nad Pogacarem. 25-letni Holender, znany polskim kibicom z Tour de Pologne, z powodzeniem ukończył wspaniały 37-kilometrowy samotny rajd, odnosząc życiowy sukces. Kolarze po raz ostatni ścigali się w Pirenejach i był to jeden z najtrudniejszych etapów w tegorocznej Wielkiej Pętli. 182 km, 4 wspinaczki na przełęcze, ponad 5000 metrów przewyższenia. Deszcz i chłód. Tadej Pogacar nadal liderem. Po dzisiejszym 15 etapie również Tadej Pogacar liderem, wygrał team Velens, a to sprawozdanie z Tour de France z ostatniego tygodnia przygotował oczywiście Henryk Sytner. Państwo do nas dzwonią, 2 2 7 3. Halo, halo. A, jeszcze nie, przepraszam. No to zagrajmy, a później sobie puścimy ten telefon. Ale nie. No to teraz ten telefon, halo, halo. Andrzej, stały słuchacz. Dzwonię w nietypowej sprawie, mianowicie o uszczelnianie się gazetami. Panowie prowadzący mówili, że to motocykliści. Mnie na temat ocieplających właściwości gazet uświadomili bezdomni. Tu najlepsze są duże płachty. Dzwonię, bo może jacyś bezdomni słuchają akurat państwa audycji. Liczę na społeczną stronę Trójki. Przede wszystkim rozmawialiśmy o kolarskim wykorzystaniu gazet przed zjazdami na przełęczach, jak się później pędzi 100 na godzinę w samej lajkrze. To właśnie się ubiera, wkłada gazety pod koszulkę. Jak jest gorąco, to liść kapusty pod kask. Takie to kiedyś były metody. No były to metody, ale gorąco też jest w Lublinie, bo tam miejscowy motor prowadzi z Arką Gdynia już 1-0 w pierwszej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Jest 50. No. Tak, 7 minuta spotkania. A teraz o światowej czołówce tenisa, która przeniosła się za ocean. Jeszcze nie opadły echa zakończonego niecały tydzień temu Wimbledonu, a już rozpoczyna się rywalizacja w Ameryce Północnej, której zwieńczeniem jest wielkoszlemowy US Open. Na początek czeka nas rywalizacja w Waszyngtonie w turnieju City Open. Przed nami amerykańskie lato tenisowe. Jan Pachlowski. Turnieje na kortach twardych w Ameryce Północnej stanowią kilka etapów przygotowań do US Open. W większości uznawane są one za bardzo prestiżowe. Wszystko rozpoczyna się w Waszyngtonie zawodami CTDC Open. Ten turniej to połączenie turniejów ATP 500 i WTA 500. Dzisiaj rozgrywane są jeszcze eliminacje. W stolicy Stanów Zjednoczonych zobaczymy nasze tenisistki. Magdalena Netto stawiona z ósemką. W pierwszej rundzie zmierzy się z bardzo dobrze znaną polskim kibicom Danielle Collins, a Amerykanka regularnie wchodzi w polemikę z naszą Igą Świątek. Będzie to pierwszy pojedynek Linet i Collins od 7 lat. Inna nasza reprezentantka, rozstawiona z piątką w Waszyngtonie, Magdalena Fręch, zmierzy się w pierwszej rundzie z kwalifikantką. W przypadku tego turnieju mówi się najwięcej o powrocie na kort po 15 miesiącach przerwy 45-letniej Venus Williams. Dostała ona od organizatorów dziką kartę. W rywalizacji deblowej zobaczymy z kolei Katarzynę Peter. Ze względu na kontuzję nie wiadomo, jak w Ameryce Północnej rywalizować będzie jeszcze Hubert Hurkacz. Następnie w ramach amerykańskiego lata tenisowego cała światowa czołówka przenosi się do Kanady. W Montrealu już z naszą Igą Świątek rywalizować będą panie, a w Toronto panowie. Nowością podczas amerykańskiego lata tenisowego jest dwutygodniowa rywalizacja Cincinnati Open. Zarówno tenisistów, jak i tenisistek odbędzie się on od 5 do 18 sierpnia. W przypadku występu w Kanadzie i stanie Ohio Iga Świątek ma do zdobycia aż 2000 punktów, gdyż za zeszłoroczne występy Polki w tych zawodach zostały już one odebrane. Panowie przed US Open zagrają jeszcze w Karolinie Północnej Winston-Salem. Kiedyś w finale tego turnieju był Jerzy Janowicz. Rywalizacja w Wielkim Szlemie US Open zacznie się już 18 sierpnia, a zakończy 7 września. W przypadku tego turnieju i zwieńczenia amerykańskiego lata tenisowego bardzo dużo mówi się o nowej formule rywalizacji mixtów podczas US Open. Organizatorzy zdecydowali się na radykalne zmiany w turnieju mixtów. Zawody potrwają tylko 2 dni, a pula nagród dla zwycięzców wzrośnie do $1 miliona. Weźmie w niej udział 16 par, z czego 8 otrzyma zaproszenia na podstawie rankingu singlowego. Zmiany te mają na celu przyciągnięcie światowej czołówki. Wśród ogłoszonych zawodników i zawodniczek jest m.in. Iga Świątek, która zagra z Kasperem Rudem. Nie ma za to Jana Zielińskiego, który należy do światowej czołówki mixtów i nie boi się krytykować nowej formuły nowojorskiej mixtowej rywalizacji. Wygrywać wielkiego szlema w ciągu 2 dni do 4 gemów, no jest to dosyć śmiertelne. Nie obrażajmy się tutaj, no zrobili z tego pokazówkę. Na pewno przyniesie to duże zyski finansowe dla US Open. Myślę, że może przywieźć też dużo kibiców, ale na pewno jeżeli chodzi o całą tradycję i o wartość tego całego wydarzenia, no nie nazywajmy tego wielkim szlemem, bo tak jak jeszcze raz mówię, gramy do 4 gemów, gramy ze zmniejszonej drabinki w 2 dni, więc no to w ogóle jest turniej pokazowy, co na pewno ma duże wartości, ale turnieju pokazowego, a nie turnieju wielkoszlemowego, więc no jeżeli coś takiego US Open chciałoby zorganizować, to jak najbardziej jest to super event i na pewno rewelacyjne przedsięwzięcie nie tylko dla kibiców, ale też dla zawodników. No ale dlaczego usuwać coś, co ma kilkudziesięcioletnią tradycję i wielkie korzenie i jest jednym ze szczepów wielkiego szlema i do tego wszyscy czekają, żeby to oglądać. Dla Jana Zielińskiego niezrozumiały jest również sposób doboru zawodników do tej nowojorskiej mixtowej rywalizacji. Jestem dwukrotnym wielkoszlemowym mistrzem z zeszłego roku, a w tym roku nie jestem w stanie nawet wystąpić w turnieju, jeżeli nie łaska organizatorów, no bo zasady są tak zmienione, że w turnieju gry mieszanej, gdzie występują 2 osoby po jednej stronie siatki i 2 po drugiej stronie siatki, więc jest to odłam deblowego sportu z akcentem mieszanego kobiety i mężczyzny, nie liczy się ranking deblowy, więc no w ogóle gdzie tu jest jakikolwiek sens. mówi wyraźnie ze słyszanym żalem Jan Zieliński. Amerykańskie lato tenisowe przed nami. Przypominam, rywalizacja właśnie rozpoczyna się w Waszyngtonie. Ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. A temat gazet wyjątkowo Państwa poruszył. Chciałem coś powiedzieć w sprawie tych gazet i wykorzystania ich. To w zamierzchłych czasach, jak żeśmy wjeżdżali krzesłem dwuosobowym drewnianym szczyrką na Szrenicę, no to wykorzystywaliśmy takie gazety z przodu i z tyłu pod kurtki, żeby po prostu przetrwać zjazd i wjazd na górę przy minus 30 stopni. To albo to nie był szczyrk, albo to nie była Szrenica. I was talking to Johnny about the shape I'm in with the pinhole eyes and the darkness within. But the kid don't lie, he says we know what we know. I'm sick of kicking out my life in the glare of a world. Niespełna 10 minut do godziny 19 i jeszcze króciutko odniesiemy się do nocnych wydarzeń w Londynie. Na gali walką wieczoru był pojedynek Aleksandra Usyka z Danielem Dubois. Piąta runda, efektowny knockout przy pomocy tak zwanego ciosu Iwana. A rozmawiamy szybko z Kacprem Bartosiakiem, fachowcem od boksu, jakich mało. Witam cię, Kacper. Witam. Jak to z tym ciosem zwanym Iwanem było? No to tak jak Usyk powiedział, całą historię tutaj zdradził, natomiast niewątpliwie no jest to cios nieprawdopodobny, który myślę, że staje w jednym szeregu z takimi najsłynniejszymi uderzeniami wybitnych mistrzów kategorii ciężkiej. Rocky Marciano miał takie swoje uderzenie z Suzy Q. To był prawy sierpowy, który po prostu miażdżył kolejnych przeciwników. No i coś takiego ma też Usyk i myślę, że w idealnym świecie to byłby w ogóle kapitalny epilog tej historii. Gdyby to był ostatni cios zadany w bokserskiej karierze przez Aleksandra Usyka. Ale fakty są takie, że on nawet w wieku 38 lat właściwie wydaje się, że nie ma dla on niego... On powiedział, że to dopiero początek. Wyzwania. Że się rozgrzewa. Tak, no ale to jest początek, tylko problem polega na tym, że on nie ma już za bardzo z kim rywalizować. On wyczyścił tę erę kategorii ciężkiej. Teraz pojawił się pomysł, by jego kolejnym rywalem był Moses Itama. Młody bardzo zawodnik, 21-letni, który no, nie ma prawa być gotowy na takie wyzwania, ale to już pokazuje, że nawet płatnicy, nawet organizatorzy tych wielkich wydarzeń już szukają naprawdę bardzo szeroko, żeby kogoś wskazać, kto mógłby z Usykiem rywalizować. No ale tutaj no, to jest czysta fantazja, bo tak jak mówię, no, to musiał się zdarzyć coś naprawdę spektakularnego, żeby Itauma był w stanie nawiązać rywalizację z Usykiem. Przypominają mi się czasy bracia Kliczko. No jest naprawdę ich godnym następcą. Przecież jeszcze wczoraj to się tak wszystko złożyło, że pokryło się z urodzinami Witalia Kliczki 54. Także jest w tym pewna symbolika. No jest na pewno przedłużenie tej dominacji, którą bracia Kliczko zapoczątkowali. Usyk w pewnym sensie też pomścił Władimira, który przecież ostatnią walkę w swojej karierze przegrał z Tysonem Furym. Potem Usyk dwukrotnie z tym Furym, uważanym za najlepszego zawodnika tej epoki, dwukrotnie z nim Usyk wygrał. Teraz niby Fury też chciałby trylogii, ale wydaje się, że on musi na tę trylogię jakoś zapracować. On musi pokazać coś w międzyczasie, co by tę trylogię warunkowało, bo po tych dwóch walkach, no to ona nie ma wielkiego sportowego sensu. To jeszcze króciutko, bo ostatnio Mike Tyson się określił jako najlepszy zawodnik wagi ciężkiej wszechczasów. Czy jednak Usyk? Nie, no myślę, że ani jeden, ani drugi, że tutaj tym numerem jeden historycznym jest i będzie Muhammad Ali. W przypadku Usyka, ja jakby tak patrząc na te swoje jakieś ostrożne rankingi, myślę, że on już jest w tym gronie 10 najlepszych w historii. A to jest naprawdę fenomenalne osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że ta jego kariera w wadze ciężkiej, ona jest stosunkowo krótka. Tych walk nie było wcale aż tak dużo. A nawet jak były te walki, no to były z tymi samymi rywalami, co też tak historycznie trochę tę sprawę utrudnia. Ale on w dziesiątce jest. Myślę, że to jest tak fenomenalny zawodnik, że on byłby w stanie rywalizować w każdej erze. Jakbyśmy sobie wyobrazili w latach 70. z Alim, Frazierem, Formanem. To też by tam stawał na równi. Bardzo dziękujemy. Tak, Kacper byłby w stanie absolutnie wygrać z każdym. Bardzo dziękujemy. Kacper Bartosiak, fachowiec od komentator. Zresztą tej walki właśnie londyńskiej. My dziękujemy za uwagę powoli. Elżbieta Różycka, Maciej Załęcki. Norbert Michalak. I w tym i Dariusz Urbanowicz. No w tym zespole pracowaliśmy przy audycji Trzecia Strona Medalu. Żegnamy się. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu o 17. Chwilę po. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi w Kazimierzu Dolnym startuje 26 lipca i potrwa do 3 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy, koncerty, wernisaże i wielu wspaniałych gości. Wyjątkowa atmosfera, moc artystycznych wrażeń i seanse na zamku po zachodzie słońca. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Ania, skąd